जान लो मिल राये। आसिको नि बार महीनियों बार महीनियों आसिको लाये igbaramo eniyan eyele eniyan iwoyi ana mo wa nibi kan aturi lomo eniyan baba lo siwaju atun lo seyin omi le eniyan baba so siwaju ratun so seyin atori laye iwo re mi atori laye iwo re Oluwa oniṣerere fun oji wa lo pe si igba yin lo igba yin bo eyin eniyan a je ka saye jeje igba yin lo igba yin bo omo eniyan mama la show oba edumare se bi ko gbagbe eni kankan bo ti se fomode be lo se falagba suru loku suru lo ye kan igba yin lo igba yin bo eyin eniyan aje ka saye jeje ba won ra gbagba ti be nu waju mi o ro ma wo iba won re ni o ti be nu waju mi o ro ma wo kini gba wo ni gba wo oma nikini gba wo ni bon wo awo awo bawo baba wo ni bon wo awo de bawo baba wo ni bon wo awa de e mama gente o ama wo o ama wo e mama gente o ama wo e mama gente o ama wo o ama awo kini ngba wo ni bon wo Enya balaba shani baba o Shawoni baba bomode ba mowo we oni lati baba je dodon Moji baba won ra baba Kile aye mi ko le dara Moju ba fa won lagba Ile aye mi ko le yara Iba ba iba amode o Eje ko ye wa kale o Eje ko ye mi kale eyan ba Eje ko ye mi kale eyan gaga Beko lo ba si ju ba ile Ile bodo lanu o daju Iba gba iba amode o Eje ko ye wa kale o ilẹ̀. Ọ̀gẹ́rẹ́ àkọ́kọ́ yẹ rí, mo tún jú bá àwọn ènìyàn. Mo jú bá fáwọn ràgbà. Ilé ayé mi kò lè dára. Fáwọn alàgbà, ilé ayé mi kò lè dára. latare owu kila kinu boloko ireti wa nile yo ireti wa ireti wa nile yo kamre vele Baba Damilongo, ba ile ile ile lo ni o baba na mi lo no tete da mi lo kindo gbon jaye ile ile ile lo ni o baba na mi lo no da mi lo kin ko le mo le ile ile ile lo ni o baba na mi lo sele eyin ojogbon aye etse egboro to sele egboro to sele eyin ojogbon aye mira le ojoko mo se bayi lo ninu ka mi Moshe Fajilo, Ninu Kami Gege Biagba Man Mori Sisiko, Tonji Wosile, Toni Kimbe mo ti lero mo ti gbianju pe mo lero gbagba susi ni ni mo ba duro mo ni ko wole ka jo ma lo ni mo ba duro se mo ni ko wole ka jo ma lo eyin ojogun aye te ti e ba e poro to sele ani ni ro me ojo kan mo se pa ji lo ninu ka mi Bamman, Mori Sisiko, Tonju Wasile, Toni Kimbe. Nimo Badro, Moniko Wale, Kajamalo. Moniko wale kajama lo Bashirin suwaju an se paji lo ajijo soro po ajo nlo lo ba ni kin karele mo ba fi tele mo ro pa gba susi mi o tete mo Long lo ayo fun mi Long lo eko fun mi Mo ba yese pada Mo ba fun loruko Oda le sushi Category tier Bye.